اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں، اور جہنم یقیناً کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔